दे मुलाकातें मैं कैसे भूल चाहत की वो बरसातें यादें मुलाकातें मैं कैसे भूल चाहत की वो बरसातें कभी तो पास मेरे आओ कभी तो नजर मुझसे मिलाओ कभी तो दिल से दिल को मिलाओ हो जाना मेरी जान पल के यूं न झुकाना मेरी जान मुझसे दूर न जाना मेरी जान मुझको भूल न जाना हो जाना मुझे लौटा दे वो मेरा मैं